mnie te wartości nic nie znaczą. Jestem dzieckiem porąbanych czasów, a w każdej historii są inne wartości. Nie wymagaj więc ode mnie stabilności, zwłaszcza że wartości były fałszywe, a historie okazały nieprawdziwe. To był zespół Deuter i fragment płyty Śmieci i Diamenty, Dziecko porąbanych czasów. A w tej chwili Piersi. Piersi długo czekały na swoją debiutancką płytę, a kiedy ją w końcu nagrały w 1992 roku, a właściwie na przełomie 91 i 92, to album ukazał się wielkim przebojem. Nie tylko dlatego, że znalazły się na nim piosenki dobrze znane z koncertów, ale także były swoistym odbiciem tego, co działo się między innymi w polskiej polityce i w życiu społecznym. Troszkę w tej chwili już pewnie zapomnieli niektórzy, że Paweł Kukiz śpiewał takie utwory jak Marsz KPN czy ZHN zbliża się. No, ale nie będzie dzisiaj tych dwóch piosenek, będzie zupełnie inny utwór i właściwie jeden z największych przebojów z debiutanckiej płyty Piersi. Piersi i Silesian Song. No a teraz zespół The Depress z płyty Block to Block. Dokładnie, Block to Block, tak się nazywa ta płyta. Płyta, która przyniosła wielki przebój Boję Cię Kocham. Ale dzisiaj tego utworu nie będzie. Będzie utwór, który właściwie w latach 80. rzadko bywał na antenie. Niektórzy wręcz mówili, że ma trudności z cenzurą. Ja nie pamiętam, jak to dokładnie było, bo pamiętam, że tę płytę mimo wszystko graliśmy w radiu w tamtych czasach. Ale chyba kolchoz nie był szczególnie lubiany przez władzę. Kolchoz i zespół Depress. W dawnych czasach słowo singiel znaczyło singiel. Teraz mówi się często o piosence, która jest przekazywana w celach promocyjnych do radia jako singiel, dlatego singla faktycznie fizycznie nie ma. Ale kiedyś były takie płytki małe, były dwie strony, dwie piosenki. Pierwsza zwykle była wielkim przebojem. O drugiej strony B często zapominano, chociaż czasami zdarzało się, że ta strony B prześcigała piosenkę strony A. Ale tak nie było w przypadku grupy Manam i singla Kocham Cię, Kochanie Moje. Ten utwór znamy do dziś dobrze, a kto pamięta Electro Spiro kontra Zanzara? Elektro Spiro kontra Zanzara. Maestro Spiro kontra Zanzara. To był zespół Manam. A teraz będzie Izabela Trojanowska, która rozpoczynała swoją karierę u boku Budki Suflera. Właściwie dzięki temu zespołowi zaistniała bardzo mocno, ale potem próbowała różnych innych eksperymentów, między innymi wraz z zespołem Stalowy Bagaż. To byli panowie, którzy wcześniej grali między innymi w zespole Porter Band. I tak powstała słynna pieśń o cegle. Sięgniemy nawet gwiazd. Nie zostawaj w tyle, jeśli nie chcesz zostać sam. Podaj cegłę, podaj cegłę, zbudujemy nowy dom na miarę naszych marzeń dom. Przyjdzie wiosna, wnet wyrosną setki nowych hut. Wszystkiego wokół będzie w bród. Dla nas nieprzebytych dróg. Wiemy, kto przyjaciel, a kto wróg. Wkrótce ramionami opatrzymy cały świat. Kto nie idzie z nami, maszeruje przeciw nam. Podaj cegłę, podaj cegłę. Zbudujemy nowy dom na miarę marzeń dom. Deszcz ustanie, słońce wstanie, wzejdzie nowy plon za sprawą naszych serc i rąk. Pieśń o cegle, na bohaterów popyt minął, bez zysków, bez strat. Przyboje Izabeli Trojanowskiej troszkę zapomniane po latach, ale ciekawe jakby zabrzmiało, gdyby ktoś w tej chwili sięgnął po te stare taśmy, tak zwane szerokie taśmy i spróbował to wszystko zgrać zupełnie od nowa, bo w tych wersjach te piosenki nie do końca podobały się starym fanom Trojanowskiej, a nowych raczej nie zdobyła. A skoro wspomniałem o Porter Bandzie, to może teraz fragment płyty Helicopters. She feel. I feel like screaming, but it smiles all I give. Why make more problem when it's so hard to live? Yeah. I feel like a refugee from foreign nights. People say I'm crazy, but I know I'm alright. Sometimes I'm poetry, sometimes I'm perverse. I make you feel better when I make you feel worse. My song. I'm just a singer, singing on. show. Why make a problem when it's so hard to live? I'm just a singer, gotta sing my song. I'm just a singer, singing all I've lost. I'm just a singer, gotta sing my song. I'm just a singer. I'm just a singer. I'm Just a Singer i zespół Porter Band w Trójce w Nocnej Polsce. A za chwilę grupa Lombard i piosenka Bez Zysków, Bez Strat. Odnowa kreszą lata. Bez zysków, bez strat. To był pierwszy utwór grupy Lombard, jaki chyba kiedykolwiek w życiu usłyszałem. A właściwie zobaczyłem, usłyszałem, bo to było w telewizji w jednym z programów Wojciecha Mana. A potem dopiero była płyta, właściwie dwie płyty, chociaż płyta studyjna była nagrana wcześniej, to koncertowa w Filharmonii Szczecińskiej była płytą pierwszą zespołu i była niezwykłym sukcesem. Kiedy zespół Lombard nagrywał płytę koncertową, to w grupie już nie było Wandy Kwietniewskiej, która rozpoczynała karierę wraz z Małgorzatą Ostrowską i Grzegorzem Stróżniakiem w grupie Lombard. Płyta studyjna ukazała się znacznie później i już właściwie była troszkę płytą archiwalną, ale my teraz jeszcze sięgniemy po jedno nagranie, które uzupełnia po latach wydaną płytę debiutancką Śmierć w dyskotece. Dobrze znamy utwór Przeżyj to sam właśnie w wersji koncertowej ze Szczecina, ale jest też wersja studyjna. Na życie patrzysz bez emocji, na przekór czasom i ludziom wbrew. Gdziekolwiek jesteś w dzień czy w nocy, oczyma widza oglądasz grę. Ktoś inny zmienia świat za ciebie, nadstawia głowę, podnosi krzyk, a ty z daleka, bo tak lepiej i w razie czego nie tracisz nic. Yeah. I pewnie niektórym zabrakło tu krzyku publiczności w tle głosu Grzegorza Stróżniaka i chyba troszkę mniej emocji w tej wersji studyjnej Przeżyj to sam. Być może dlatego, że lepiej znamy tę wersję koncertową i ona była właściwie wielkim przebojem właśnie jako utwór koncertowy. Wspominałem o Wandzie Kwietnickiej. Wanda Kwietnicka w tej chwili po odejściu od Lombardu nagrała też płytę. Płyta cieszyła się mniejszym, większym powodzeniem, ale już nie był to tak wielki sukces jak wraz z zespołem Lombard, chociaż w trójce dość często pojawiały się stylowe ramy. Była połowa lat 80. Wanda Kwietniewska, a właściwie zespół Wanda i Banda. Stylowe ramy. I może jeszcze jedno nagranie tej formacji. I chyba już kompletnie nikt nie pamięta, że utwór Mamy Czas też był dość sporym przebojem. Podróżni bez biletu. trzeci peron to ich klub. Rok 1985. Wanda i banda Mamy Czas. A w tej chwili czołowi przedstawiciele muzyki młodej generacji. Pewnie jak ktoś słyszy nazwę Kombi, to tylko się uśmiechnie w tej chwili, ale kiedyś to był zespół troszkę inaczej postrzegany i zdarzało się, że na początku swojej, kariery równoprawnie funkcjonowały utwory śpiewane przez Grzegorza Skawińskiego, jak i utwory instrumentalne. I takie dwa instrumentale w tej chwili, słynne wspomnienia z pleneru, a zaraz potem przytrumnie w wersji również bez wokalu. przytomnie można było sobie dośpiewać tekst piosenki, którą śpiewał nie tylko Grzegorz Skawiński, ale również jest wersja, którą śpiewa i wraz z nimi solo Maryla Rodowicz. Kombi. Dwa razy w piosenkach, jak wspomniałem, Przytulnie i Wspomnienia z pleneru. No to może jeszcze dwa utwory wokalne. Kombi też z początku działalności, z czasów muzyki młodej generacji. Krok. powiedzieć, że każdy z nas na drzwi tych progów, jak ona dziś stał, żar papierosa ogrzewa jej lęk i jeszcze nie wie, czy spełni się sen. Złota jest noc, mandarynek ma smak. Słodka jest noc, słodki tobie się łza. Słodka jest noc, rubinowy jej blask. Słodka jest noc, taka w życiu jest raz. Na nią, ona już wie i w migdałowy pogrąża się sen, a serce dźwięczy łagodniej niż gong. Zapamiętajcie, jedyny tą ton. Słodka jest noc, mandarynek ma smak. Słodka jest noc, słodki kopie się łza. Słodka jest noc, rubinowy jej blask. Słodka jest noc, taka w życiu jest raz. Słodka jest noc i hotel twoich snów. I właściwie tu nie ma mowy o żadnych zarzutach kryptoreklamowych w tych czasach, kiedy już nawet nie ma w Warszawie hotelu Victoria. Nazywa się zupełnie inaczej. A szkoda. Ten neon wyglądał okazale i przez lata był takim synonimem wielkiego świata i dobrobytu. Po grupie Kombi teraz obok siebie. Dwa zespoły, które też dość często pojawiały się w radiach jeden po drugim. Może dlatego, że mówiło się, że Azyl P to taka troszkę zapasowa wersja oddziału zamkniętego. Na jej drwiący śmiech